Perquè disfrutis amb tota la música, tens una opció. Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Millors vocalistes de sempre, ha obert les portes amb una nova edició de Musicòpolis, gran cantant de Supremes dels anys 60, i després una exitosa carrera en solitari, Diana Ross amb el seu Upside Down, una de les líders de la música dels 60, 70 i també dels 80, i una de les líders de la música contemporània. Ella és Britney Spears, Stupid Things. Això és Musicòpolis amb Rafael Corbí. See the sun inside. Thought I'd be romantic for you. Exchange my vows and set it all. All my lies pitiful. Even screaming did it for you. My friend said you would pay me, but I just said it crazy. While I was crying frantic, was it true? I should've been sad. Heaven knows. From the stupid things that you do. Let's kiss only brother they invited you. Hey baby, what's your name? Lavish homes and fancy cars, even got the truck Ferrari filled up by garage for you. Made your choice with all the teens, people in his magazines. Tell me who'd I do that for? Ooh, I should've been sad. Heaven knows from the stupid thinking things that you do. L'oportunitat que vares deixar escapar al costat de Los Secretos i recordant aquesta magnífica cançó que ens acabaven de portar a través de la sintonia de Musicòpolis, la capital de la música que es mou per barris, tot recordant una de les grans cançons del pop espanyol amb aquest tema anomenat Déjame. Com sempre, coneguts com un dels grups més importants, de les formacions més importants, format l'any 1980 pels germans Javier, Enrique i Álvaro Urquijo. Los Secretos. Ara anem al rei, segons molts, Mike Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, no paris fins que en tinguis prou. You could keep on because the force, it's got a lot of power, it makes me feel like it makes me feel like just rising up. música de Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. De fet, amb el món del ball, el món de tornar-nos a escoltar música, fins que no en tinguis prou, no t'aturis ni un segon. Era la bona música de Michael Jackson, i a nivell local, que millor que els Feix de Fotre, novembres, abrils i dimarts. Les portes al present, despullar els errors, fer-ne files d'un en un, de dos en dos de moment. Jo em quedo amb tot el que em dones, que no es pot, un somriure, un grapat de cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo, casi turno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Molts d'altres el que han fet d'artistes contemporanis com ell és abraçar la música en anglès, artistes llatinoamericans. Ella continua, però d'aquesta manera, el cantant, compositor i guitarrista Juanes, colombià, arribat al cim de la música i fent-ho en castellà. Cançons com aquesta que acabem d'escoltar, un dels líders de la música actual amb Fotografia, també el recordàvem a través del nostre espai, a través de Musicòpolis, que continua endavant amb música del record. Si teníem aquesta peça, una col·laboració el 2002 de Juanes amb Nelly Furtado, sentirem ara una cançó que es diu Heaven is a Secret. El cel és un secret, que ens la portaven des del 1987. Spandau Ballet. Side boys fighting on the scaffold of love, stripped Could this be the thing that they shout about? No more in distress, now it's rushed through the door. And you can't believe that the secret's out. Scripted pleasures made forever. Easier said than com el cel. La veritat és un secret en el qual podem arribar-hi si la cosa funciona. Un dels grups especialistes amb aquelles romàntiques balades que ens portaven a començaments dels anys 80, temes com el True o com d'altres que han esdevingut dels més importants de la història de la música. Spandau Ballet, recordant-los a Musicopolis en Heaven is a Secret i també recordant des del 2004 la música de Cristian Castro. ¿Qué me van a hablar de amor? Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida, que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres dueña de mi vida, que me estoy haciendo daño, que el amor así es enfermo, y que por quererte así y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo. ¿Qué me van a hablar de amor si yo sé cuánto la amo? Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí, de ella vivo enamorado. ¿Qué me van a si mi vida la perdí? Quiero estar siempre a su lado. Y por eso no hago caso a las cosas que me dicen, pues por un amor así, lo que digan por ahí, no me deja cicatrices. ¿Qué me van a hablar de amor si yo sé cuánto la amo? Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí, ya vivo enamorado. ¿Qué me van a hablar de amor si yo nunca la he olvidado? No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado.